Audycję zrealizowała Elżbieta Różycka, produkcja Jacek Frencel. Kłania się Wojciech Raszczyński. Do usłyszenia. Do usłyszenia, bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, no nie do przecenienia po prostu. Tak? A Media Expert przecenił. Telewizory przecenił, laptopy, smartfony, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lodówka LG teraz za jedne 1599, taniej o 300 zł. Telewizor Philips 58 cali teraz za jedne 1990, taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 czerwca, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 9 milionów osób w Polsce jest już w pełni zaszczepionych. Prawo polskie jest nadrzędne wobec unijnego, tak premier odniósł się do listu unijnego komisarza o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. 15 obiektów, w tym kolekcja płyt Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku, dostało certyfikaty programu UNESCO – Pamięć Świata. Przekroczyliśmy dziś liczbę 9 milionów osób w pełni zaszczepionych, poinformował wieczorem na Twitterze szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Z rządowego zestawienia wynika, że w Polsce wykonano dotąd ponad 23 miliony 200 tysięcy szczepień. Zgłoszono ponad 10 tysięcy niepożądanych odczynów poszczepiennych. Oblężenie przeżył dziś pierwszy na Warmii i Mazurach mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19 bez wcześniejszej rejestracji. Uruchomiono go przy wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Olsztynie. Jeszcze przed otwarciem ustawiła się przed nim długa kolejka chętnych. W końcu trzeba się zaszczepić, no, żeby się zabezpieczyć i chronić siebie i bliskich swoich. A czasami trochę też hirpa życia nas przymusza, tak? Drogie są testy. Jak się zaszczepię, no to normalne. No, nie płacę za testy. Teściu mieszka w Irlandii i za testy po prostu jak leci, powraca do siebie, to musi płacić tutaj w Polsce. I tam na miejscu musi wykonywać dwa testy. To są koszty około 1500. Dziękuję, pani zaszczepiona. Dziękuję uprzejmie. Nic nie bolało. Dziś zaszczepiono w punkcie ponad 100 osób. Będzie on czynny we wtorki i czwartki od 15 do 18. Podawany jest jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Stany Zjednoczone kupią 500 000 000 dawek szczepionek i przekażą je biednym krajom. Zapowiedział to prezydent Joe Biden. To historyczny krok, mówił amerykański przywódca, przemawiając w angielskiej Cornwalli, gdzie jutro rozpocznie się szczyt G7. Zadeklarował, że Waszyngton nie traktuje tego jako formę politycznego nacisku. Nie ma nic drobnym drukiem. Nasze dostawy nie wiążą się z naciskiem, by inni wyświadczali nam przysługi, czy też szli wobec nas na ustępstwa. Robimy to, by ratować ludzkie życie, by skończyć pandemię. To wszystko. Kropka. Prezydent zadeklarował, że na programie skorzysta około 100 krajów. Pierwsze dostawy mają rozpocząć się w sierpniu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że prawo polskie jest nadrzędne wobec unijnego. W ten sposób odniósł się do listu, w którym Komisja Europejska poprosiła o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa krajowego nad orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii. Premier Morawiecki mówi, że nie zamierza spełnić tej prośby. Propozycje, które płyną z Komisji Europejskiej, nie mają dzisiaj odniesienia do tego stanu faktycznego, który zaistniał po skierowaniu pytania do Trybunału Konstytucyjnego i oczywiście nie zamierzam wycofywać tego pytania. Szef rządu przypomniał, że już kilkukrotnie Trybunał Konstytucyjny wskazał na wyższość polskiego porządku prawnego nad regulacjami unijnymi. Taka jest logika członkostwa w Unii Europejskiej. To rozumieją również trybunały konstytucyjne innych państw członkowskich, aczkolwiek one nie stanowią dla nas żadnego punktu odniesienia, czy jakiegoś bardzo istotnego punktu odniesienia może. Jakiś stanowią, ale dla nas absolutnie nadrzędnym jest zdanie Trybunału Konstytucyjnego. Unijny komisarz Didier Reynders wyraził zaniepokojenie wnioskiem premiera. Według niego to kwestionuje prymat prawa Unii Europejskiej. Kolekcja 93 oryginalnych stalowych płyt Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku została wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Podczas dzisiejszej gali w Belwederze certyfikaty wpisów na listę otrzymało 15 obiektów. Przewodniczący Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO profesor Michał Kleiber podkreśla, że to bardzo ważna lista.

that's how I felt after a dream of you. You might not understand how I feel this way, but know you're my love, such a dream. You're my queen. If I had the perfect mind, you would be by sleep all night and have a dream of you. Jeden z najbardziej charakterystycznych amerykańskich głosów muzyki soul. W lutym tego roku Will Downing wydał swoją 22. płytę zatytułowaną The Song Garden i jak zwykle zachwyca mistrzowską techniką i hipnotyzuje barwą swego głosu. Zatem posłuchajmy najnowszego nagrania z tego albumu. Your body into it, 'cause I believe do. That we can make things better. Spread the love around. Spread the love around, yeah. Be that medicine. Mm-hmm. Go out in the world and start healing. Let them know just who you are. Make them see you're a shining star. That's what you are. You don't have to prove to anybody that you're an equal. You demand to be heard. Let your actions speak louder than your louder than your words, yeah. All your dreams get just what you deserve. Mm-hmm. I need to stand up, but get on up now. No time for sitting down. We can spread the love around. Yes, you need to stand up. Come on, people. No time for sitting down. I know. I know that we can make things better. Oh yes, we can spread the love. Spread the love. Spread the love around. Dziś będą nas rozpieszczały różne głosy, również kobiece. Nadszedł czas na zwariowaną kompozycję Thelonious Monka zatytułowaną Mysterioso w wykonaniu amerykańskiej wokalistki Judy Nemac, która również napisała tekst do tego utworu, nadając własny tytuł A Crazy Song to Sing. Na wstępie dziś mówiłam o nonach i septymach, prawda? No tak, a zapomniałam, że tutaj rządzą seksty. To jest czyste muzyczne szaleństwo. Monk's Mysterioso is a crazy song to sing. He makes you jump around the tune just like a puppet on a string. And then he takes it up a fourth and then repeats it one more time. In case you didn't hear it clearly or forgot to make it rhyme, it's just a pretty little ditty written by a virtuoso. And that's why I'm singing Monk's Mysterioso. When I first heard Monk, I thought his music was surprising. All the twists and turns created a suspense uncompromising. And as years go by, I find I'm never tired by his whimsical expression and the way he plays a chord progression. So whenever I feel blue and I just don't know what to do, I start by listening to Monk's Mysterioso. I thought his music was surprising. All the twists and turns created a suspense, uncompromising. And as years go by, I find I'm never tired by his whimsical expression and the way he plays around a chord progression. So whenever I feel blue and I just don't know what to do, I start by listening to Monk's Mysterioso is a crazy song to sing. He makes you jump around the tune just like a puppet on a string, and then he takes it up a fourth, and then repeats it one more time in case you didn't hear it clearly or forgot to make it rhyme. It's just a pretty little ditty written by a virtuoso, and that's why I'm singing Monk's Mysterioso. W dzisiejszej Noc Harmonii wrócimy dwukrotnie do nagrań Judy Nemac. Teraz jednak zróbmy małą podróż w czasie i przenieśmy się do roku 1961, w którym to została wydana płyta mojej ukochanej Nancy Wilson. The Masquerade is Over, jeden z najznakomitszych standardów jazzowych. Don't shine like they used to shine. And the thrill is gone when your lips meet mine. I'm afraid the masquerade is over. And so is love. And so is love. Your words don't mean what they used to mean. They were once despised, now they're just routine. I'm afraid the masquerade is over. And so is love. And so is love. I guess I'll have to play Pagliacci. And get myself a clown's disguise. And then I'll learn to laugh like Pagliacci with tears here in my eyes. Look the same. You're a lot the same. But my heart says no. No, you're not. You're not the same. I'm afraid the masquerade is over. All over. And so is love. So is love. It's all over. And so is love. Zacny skład, Cannonball Adderley Quintet i ten głos Nancy Wilson. By jednak nie było tak minorowo, przejdźmy, zmieńmy tryb na durowy i z tej samej płyty Happy Talk. Happy talk, keep talking happy talk. Talk about things you'd like to do. You gotta have a dream. If you don't have a dream, how you gonna have a dream come true? Talk about a moon floating in the sky, looking like a lily on a lake. Talk about a bird learning how to fly, making all the music he can make. Talk about things you'd like to do. You gotta have a dream. If you don't have a dream, how you gonna have a dream come true? Talk about a star looking like a toy, peeking through the branches of a tree. Talk about a girl, talk about a boy, counting all the ripples on the sea. Happy talk, keep talking a happy talk. Talk about things you'd like to do. You gotta have a dream. If you don't have a dream, how you gonna have a dream come true? Jest to tak genialna płyta, że nie mam ochoty się z nią rozstawać i dokładnie tak jest teraz. Pozostańmy jeszcze w nastroju tych nagrań. Teraz może wersja instrumentalna. Mm-hmm. przyznajcie Państwo, że pięknie wybrzmiewają w radiowej trójce jazzowe dźwięki. Powróćmy do nagrań Judy Nemac, która jest znakomitą wokalistką, która perfekcyjnie opanowała technikę śpiewu i technikę improwizacji z katem, co będziemy mieli zaraz możliwość usłyszeć. Utwór napisany przez Charlesa Mingusa, Morning. Lord, I spend plenty of days and nights alone with my grief. And I pray, really, truly pray, somebody will come and send some relief. Cause every morning finds me moaning. Cause of all the trouble I've seen. Life's losing gamble to me. Cares and woes have got me moaning. Every evening finds me moaning. I'm alone and crying the blues. I'm so tired of paying these dues. Everybody knows I'm moaning. Lord, I spend plenty of days and nights alone with my grief. Every morning finds me moaning. Cause of all the trouble I've seen. Life's a losing gamble to me. Cares and woes have got me moaning. Life's a losing gamble to me. Cares and woes have got me moaning. And every evening finds me moaning. I'm all alone and crying the blues. I'm so tired of paying these dues. Everybody knows I'm moaning. Lord, I spend plenty of days and nights all alone with my grief. Lord, I try, I really, truly try to find some relief. Lord, I pray, I really and truly pray to find some relief. Yeah. Judy Nimack to jest ten rodzaj głosu, ten format śpiewu, którego z każdym taktem chciałoby się więcej i więcej. Tak też się stanie. Judy Nimack w wykonaniu kompozycji Milesa Davisa, jakże wszystkim dobrze znanej, All Blues. Some are really glad, dark and sad, or bright and glad. They're all blues, all shades, all hues, all blues. A color, a color. The blues is more than a color. They are a moan of pain, a taste of strife, a sad refrain, a game which life is playing. Blues can be the living dues we are all paying here. Summer day that's fair, a prayer that's prayed, lament that's made, a goodbye said. Some shade of blue is there, blue, heaven's blue. They're all blues. Ba-do-ya-do-da-da-day, ba-do-ba-yo-ba-da-da-da. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Aqua blue, Blues jest niczym morski, księżycowy przypływ i odpływ i mam nadzieję, że udało mi się nieco zanurzyć w tym jazzowym, nocharmonijnym kolażu słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziękuję za ten pięknie spędzony czas. Dobranoc, Julia Sawicka-Kotomska. Thank you.